سورۃ الزاریات دیکھیے پس ذکر کو نسبت دا قیامت دا ترقی جدی کے داغے نہ ترقی دا دی کم اول اس بات دا قیامت کی پو پنزو شواہد و سرا سدا پنزو دنیا کے شواہد دی دا پدی گواد چی قیامت برازی ابیا باغ کا سسنگ چمخ کے ذکر شو دا دنیا عذاب دا آخرت عذاب او بشارت دا پار دا متقیان خوشخبری اگے نعمتنا دی کہ بم عقلی دلیل نہیں اور تزہید میں نہ دنیا با ذکر کی چور وہ دنیا بانے دھوکہ نشے دا بدر بائیں آخرت کار خراب ہوئی نہ تو اس بات دا قیامت دا پار مخ کے واقعات ذکر کی چدا قیامت باندھ دلیل لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا گوادی اغا ہواگانی چزاریات تی الوزون کی دی ہر شے لرا ذرون پالو زولو سرا چی سلے را شکنا بس ہر سے پا محکڑی خاورے خزلے ہو زڑوکی ہو ہر سا الوزوی کنا زاریات الوزون کی دی ذرون پالو زولو سرا ہواگانی فالحاملات وقرن گوادی غوری ازی چوچت ان کی دی ڈیر لے بوج لرا حاملات نمراد وریزی دی وریز سمر بوجی اچت کرے دے دی وریز کی سمر اوپدی چکا تراشی نو بیائے خلق کر دے دے نشکا نا سمر اوپدی پکے ہر دے سے لابو نراش دا بوج دی اچت کرے کنا فل جاریات یسران او گوادی او کشتے چی بیا روانی پا سانتیا سرا چی اوپدی رشی نو کشتے پکے روانی فل مقسمات امران او حقا ملائکو چی تقسیم کی دا اللہ دا حکم سی پو وریض مقرر کری سی پو شپیلے مقرر کری سی پو روحن مقرر کری سی پو واحبان دی مقسمات تی کنا دا اللہ امر یہ تقسیم کرے دے دا پسبان دی گوا دی طول انما تو عدون دا صادقن پدی بان دی چی دا قیامت رشتہ دی تا اس پر وعدہ کولی شی دی پی سنگ گواری دا سی گواری چی سلے را لار سی اچت کرنو قیامت دا غشے لکنو چی شی اس شی او پزے پاتی نشی نبا غر پزے پاتی شی نبا اسمان پزے نبا وزمکا ہر شی بر اخپل زین بیزائی شی دی پی زکا گواری اور یزی ولی گواری چی دمرا دران بوجونے را اچت کری دی دا زکا گواری چی دی با ام دا سی پا ہوا کی دا غرنم دا وریزو پشانتی اچت شی بوج بوچتی کی کنا او کشتے فل جاریات یسرن چی اگر روانی دی نو کشتے کم پل دی یو منزل و یو مقصد ترسی کنا دقا سی دا دنیا روان دا او اخیر منزل یہ قیامت تے او دا ملیک چی دا اللہ حکم تقسیمی دا پا دی گوادی چی قیامت کی بمدغا سی تقسیمو شی سوکیو پلا سوک بل پلا سوک جنت تا سوک جہنم تا انما توعدون بس انقلابات کی کنا وان الدين لواقع او دین ستوی بدلی تا جزا و سزا چل جنت او چل جہنم دا واقع کی کنا عقلی دلیل ذکر کی والسماء گواد اسمان ذات الحبك اگر اسمان چ دستور جال پہ غڑے دلیرے حبك جال طویلش تم رخیست جالی پی غلولی دستورم انکم لبی قول مختلف دا پا دیبان دی گواہ دی چستاسو خبر گڑا وڑا دا سنگا چی اسمان تاو گوری نو توروالی ام پاکی دیر دیو ستوری ام پاکی زلیگی یو شانتی ندیکنا زمکہ یو شانتی دا اگلو نو پاکی بل شانتی دی گڑ وڑ ندی دقس اللہ استاسو دا عقیدہ ام گڑا وڑا دا سو کوئی قیامت تھے سو کوئی نشتا سو پیغمبر تا شاعر ہوئے سو کو تو ساحر ہوئی ستا سو خبر خوٹی رکا ڈاوڑا رکھا یو افق وانہو من افق اڑاولی شید دی قرآن ناغا سو کو چاڑولی شید دا اللہ پا علم کی قتل الخراسون فلانت دکڑی شید اٹکل ویون کی بے علم خبر چکی ارے تحراسون ہوئی خا اصل لگی آئی دلیل نشتر خبر کی خراسون دی کنا قتل الخراسون الذین آگسان دی فی ہم پی غمرت ساہون چپا غفل گمرہے کی غافل دی دمر پا گمرہے کی ننوتی دی چی ساہون دی غافل دی کنا تو حق خبر ہوتا کہہ کنا دمر پی بدل لگی یسألون ایان یوم الدین دا تپوس بار بار کی چی قیامت بکلی ویستا ساجت کی قیامت تا تو خو بالکل تپوس مکوز کا چستا دا بارا بگی سا خیر نشتا نو علم خدا غشی تپوس کی چی خیری بگی کنا ستا دا بارا بگی خیر نشتا خوا ولی یوم آغر وداهم علی النار یفتنون چی دیبا پا اور باندی اسو ازولی شی او تبویلی شی زوقو فتنتکم اسا کہ اخپل شرک دا اور ندے دا خواہ شرک دے او دنیا کے شکل بدلو خواہ فتنتکم اخپل شرک و اخپل تکذیب و چتاب ایس نمانل حاضر لذی دا غروز دا کنتم بی تستاجلون چتا سو پتلوار غختان ندی حال خوبا کدار خواہ نمومنانو حال گورا ان المتقین فی جنات و عیون بے شک متقیان باپ جنتنو کچنو کی آخذی نما تاہم ربهم اخلی بہغسو چخپل ربی و تورکیم یا وقت بدا سنی چلی تا بس نشی ورکولے اسے بنی ناستا و بس روڑی با او بیا بزی روڑی با بیا بزی آتاہم ربهم داولی و تورکیم دا رضی او پینزو سفتنو نو کم پینزو یو خذکر شچ متقین او سلور دادی انہم کانو قبل ذالک محسنین یقیناً چودی پا دنیا کے مخ کے مخ کے دیر حق پرستو دیر محسنین خلقو دیر مخلصین خلقو کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون دے دریم صفت تے او دی چیز شپی ام دما نکو لکن ترنا وقت پوری بناست منزونا و سبقونا و ودی دیر لگون چیز شپی نا آرام کو ان کی ما یحجعون ڈڈا لگول شپی بے ڈڈا نی لگول زکر دا اول نبیم وقت واغستو بیا برستو وقتی پاسی دو نمین چی بیسی لگا دما اکڑا نو سلورم و بالاسحار هم یستغفرون اگورا دا دعا و دا استغفار وقت و تمالوم وقت دا سحرنو کی بے دلانا بخنا وقتا او پینزم وفی اموالیم حق للسائل والمحروم او دا مالون دا دیو او حق پا کی دا بل چاو گو رو تا دا دی پا مالونو کی برخوا دا غصری چی سوال گری او دا غصری چی محرومی سوال نکی سبرناکوی دی پا مالونو کی برخوا دا پینزو سی پتونے انو زکے حال دیر بہتر دیکھا نا وفی الارض آیات للموقنین پا دیزمکا کی دیرے دلیلو ندی دا اللہ دا توحید و نحرو ندی و ندی میوی دی آیاتن دا قوم دا پار چی یقین کی وفی انفسکم افلا تبصرون اللہوی چی زمکا سکے ستاسو پا دی بدنونو کی زمان دیر قدرتونا و دلیلو ندی دا وحدانیتا وکتا سوچکو چیز پخوا سنگا و ما بیا سنگا شما وفی انفسکم چی سمر تبدیلی راضی افلا تبصرون دور عبرت ناخل وفی السماء رزقکم گور پاسمان کے استاسو در رزق اسباب دی داغ زین اللہ باران کی داغ زین پی نور راولی داغ زین پی ہوا راولی ہر سو چی دینو دباری ندی خوا انتظام طول دباری نشوید وما تو عدون او حق سم شتد پاسمان کی جتا سر وعدہ کے دیشی سو وعدہ کہ اس در رحمت راضی نم کہ اس در بائیں تکلیف راضی خیر شر نم او کہ جنت تنم بر پاسمان نو کرے وما تو عدو فورب السماع والارد قسم میری پا غزات کی رب دا اسمان او دزمکی دے انہو لحق چی دا قیامت حق دے دا دزمکی نراوطل ندی چی اللہ وی چی کذالک الخروج دا حق دی سنگ حق دی مثل ما انکم تنطقون استاد خلینا دا خبر سنگ رو دی عجیب سڑے مسلمان نکم تن سکون لکت چی خبر ہی کہ جسنگ استاد اخلی نہ دا خبر روزی نہ دکا سے بدعزم کے نہ خلق روزی دے مثال نے کہنا مثال سارا خبر ڈیرا واضح ہے شیخا بیا کا بندہ ڈوگ نشی کو لے دا شرما چوس دت سو ایم رضوان دخلی دا خبر الیکا دا خلی لراضی کرن نو دکا سے بدیم دزم کے سر لراضی کرن اس مثال ذکر کی هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین یقینا راغلے تا تا قرآن کی بیان او واقعہ میلمنو دے ابراہیم علیہ السلام چہ عزت مندو ملیکو تم میلمنو ویلشی نا میلم خوا گئی چی اشکور تکینی ہو اٹکیے ہوئی راغتا میلم ہوئی نو ملیک کو خوراک نہ کئی کنا نہ ندا دے ابراہیم علیہ السلام پا خیال کی اغو چی میلمان را لنو زر لنو میلمستے والا راوڑا داغا پا خیال کی میلمان اس دخلو علی کل چراغن ابراہیم علیہ السلام تانوی وی چی سلاما تا باندی سلام وایو قال سلاما وی اغو چی پتاسو باندی سلام وی قوم منکرون ناشنا خلق یا چرے لیدلیم نیانو ناشنا ہے پیغمبر دے ام خامخ و سر خبری کی او پی جنین چی دا سوک دی دا حال دے حدیوی پا غیب پوئی گی قوم من کرو نغوی ناشنا خلقی او ام نپی جن دے میلما چی سرے نپی جن دا سو تونوی چی میلما خا پکی گی مو میں نپی جن دے او دی تیداو نوی چی کین ایزو دل روڑے روڑا ما یا نا ادب د میلم دارے کنا و تب وینا فراغ الى اہلہ نو خفیہ گنتی دیئے پو نکڑو او کور تراغے بغیر دی اجازت فجا بیجل سمین ریوڑ دیتے اس خی سور با سمین سمن توی او سمن غلو توی اصل کے فدا سور با چیڑو غلو تا جتن و پخپلتن غلی بیدو فقربہو الیم نزدی ایک دیتا مطلب دے چھے وطے کی خودنو دی لاس نکو ناغوی چھے لری بیتن نو نور نزدی ایک ہوتا فقربہو الیم آغی نکوڑو قال اللہ تا کلنوی چھے ولی خوراک نکویں فوجس منم خیفہ نزل کی تیر رالا قالو ابی اوتوی سورہ حجر کی چنا من کم وجلون زمو خستا سنا یرا پیدا شوا ہو یری چنا یری گما او بشرو بغلام علیم زیر ور کدتا تو الک پو سرا چے ساق علیہ السلام چے زیر ور ک جستا وزی پیدا کیگی نل تہ حضرت سارا ولاڑوا سارے رامن ڈکڑا پاک بلتم رعتو فی سرتن مخامخ شوا بی بی دے ابراہیم علیہ السلام فجلتے کی سرتن فجلتے کی فسوکت وجہا سپیڑے ورک رخ پل مخلر وقالت اویوی عجوز ناقیم بڑے ما شنڈا سنگ زیر راکوئے تا قالوی ملائکو کذالکی آو دغس بڑے بئی انتا تدانیوی لیچی تبزوانش دغس بئی قال ربو کیستا رب دا سوی لی منگا زان خبر خونکو منخو رسولانیو رسول خوالتوی چی دا خبر راوڑی دا مالک نکا نا ندا غویلی دا سے او بیشک اللہ حکمت و علم والدے نزیر حاصل شو بیاو تا ابراہیم علیہ السلام وی چخا تاسو گن را غلی دو دری تنا مالا چی زیر راکاو خیو تن پوراو کنا وچی تاسو گن را غلی نمالوی چی سنور کار باومی کنا قال فما خطبکم ایو المرسلون وہ ابراہیم علیہ السلام صدے نور مقصد تاسو خطب مقصد تو ایرالی گلو شو قالو ویغی منگرالی گلو شوی یو قم مجرمانو تا چی ورو پدی باندی کانی دا خٹی چی خٹی نبا جوڑ شوی کانی اوغا و جہنم کس رشوی مصومتن عند ربکا با قیدا نمونلی کلی شوی دی پاگی استاد رب سرا للمصرفین ردی ظالمانو ردی نمونہ پی لکلی شوی دی خوزان نا ندی خبر انمونہ التلی کلی شوی دی پکانو باندی هر کان بخپل بندل راضی ملائی مونگا کوشش کرو چیر پا دی اکلی کی با چرتا مسلمانان پا کیومی چیغت اوباسو آو کوشش و مشورو کرو چسور بای پاکی فاخرجنا من کان فی آمن المؤمنین مونگا ویستل آغاسو چیو پا دی اکلی کی دا مومنانو نا نچے کاتو کاتو من فما وجدنا فیا انمون تمون کو دی طول علاقہ کی چی وہ کلیو کنا وہ غیر بیت من المسلمین بغیر دیو کور دی مسلمانان ناچے غد لوت علیہ السلام کورو ایچا بکی ایمان نورا والے دیو یو کورو بکی انا غیم تنویستنو وترکنا فیہا آیتا للذین یخافون العذاب العلیم مونگا پری خدا تو دغ اسمک باندھ یونخا علامہ خدا چاد پار چیری گی دازاب دردناک ناگ نخا ہم پری خدا چپاگی کی ابو الاڑی دی تب کی سری ابری ہوئی کا نا دپا سب ابو الاڑی دی ازر زیر پوری بوئی زی داغے نا سو کو لخوال نشت لے برت ہوتے اگستیشی کا نا دا قوم دا لوت علیہ السلام اگر کل زید دیر دلی دو قابل دے دام پر خود وفی موسیٰ اپ واقع دا موسیٰ علیہ السلام کی عبرت تے کل چولی گا منگدل را فرعون تا پیو دلیل کار سران فتولا بی رکنی ناغین کارو کو سرد اخفل لہ کرنا یوازنا بی رکنی سرد اخفل لہ کرنا و دخفل قومنا ٹول انکار وقال وی ساحر او مجنون دا موسیٰ علیہ السلام خویا جادو کر دے او یا لیوانے دے فاخذنا و جنودہو پنیو من فرعون او داغل اخکرو فنبذناهم فی الیم نو دریابتا ہم غرزو و هو ملیم کہا بیا دیر زان ملامتا کو چی ما تا گناہ دے بلچا تا گناہ نشتا تو سفیدہ پکی نوانو یو مانا دادا ملیم نفسه فلزان ملامت کو یا ملیم ددا سے کارو نکڑی چی اگر ملامت یاو یا سڑی اولی ملامت یا کارو نکے چی بیا رستو پیخ پیمانے خوا شرک دا ملامت یا کار دیکن بدت دا ملامت یا کار دیکن پدی با رستو بیخ پیمانے وفی آدن عبرتم پریخو دا پا آدیانو کی کل چمنگ رولی کو پدی باندھی او ہوا او باد عقیم بے خیرا ہوا خواہ دا خیری چی گرمی ڈیرا او ہوا روا دی نو خلق خوشحالش یا داسی چی وریز روچتی کی اباران تے نوشی اگر دا خیر کار ادا خو عقیم ہوا کن شند و خیر پکے نو ما تذر من شین نور علوتی پیوشی باندھی اتت علی چراغ لیوا ما تذر من شيء نیو پریخی او شی چرا لوتی او پاغبان دی اللہ جالت ہو کر رمیم مگر اوبے گردو پشان دیری دا سی اثر پا کی زہری لخا چی دا ہوا پا کم دیرا غلی وکنا ناغبا لک دیری پشان پیو بیا وفی سمودا و عبرتم پریخود پا سمودیانو کی کل چویلی شدیتا چی نفو آخلے تری وقت پوری فاتوانا من ربیم سرکشیو کردہ حکم دخپل ربنا نو انوال دیلر یو سائقی یو تندر یو چغوا چغوا خو سائقی و توی خوا زکا آوازم چی دا سی شنا تندری کن خوا پی آواز دن دیا سی تندر دی دا دی جبریل آواز اوم ینظرون ادی یو بلتکاتو او حلاک فمستتو آو من قیام طاقت نو بیا چو در دلوی او ما کوانو منتصرین نو دید اخپل زان تپوس کون کی بدل اوستن کی او قوم دنوح علیہ السلام حلاک کرے دیر محکے یقینا نو دا قوم فاسقان دا نمونی پکے دنیاوی عذاب ذکر شوئے عقلی دلیلنا ذکر کئی او ترغیب توحید تا دیر پا اعلی طریقے سرا والسماء بنائنا بعیدن اسمان مون جوڑ کردے پخپل اللہ سنو فخل قدرت نو متشابہات تھی وینا لموسعون امونگ دا اسمان دیر لوے کڑے دا زمکینا یو دا مانا الله وي اسمه کډیره واړه امنګ اسمان ډیر لوی کړي لموسعون وساتم پیدا کړ یدا معنا چې لموسعون مونږ په دې اسمان کې دا کمال اچولې چې په دې سره موږ رزق د خلقو فراخ کړې وسعت د رزق هغه لپاره اسمان سبب دی کنه او زمکه مونږ فرش جوړ کړی دا ول ارض فرشنا زمکه هم د فرش په شان ته خورا کړی دا فنعم المعیدون سرنگ خوغل ان کی اخر ان کیو ومن کل شین خلقنا زوجین دا ہر شین مونږ پیدا کړی جوړه لعلکم تذکرون چتا سو عبرت حاصل کیں ففروا الی اللہ یخلقوا اتختے دخل گناہوننا اللہ سرا دا مطلب دخل گناہوننا اللہ سرا اتختے دویم ففروا الی اللہ دنیا پریدے آخرت تلال شے منڈا وخیم دنیا کی امزان کلک کرے دے دا گوارے دا وفاشی ہے نا دے دا دریم ففروا اتختے دخلو آلہا و باطلونا الاللہ اللہ سر محبت پیدا کے ساسو آلہا گوارے سنشی کولے انی لکم منو نذیر مبین زخو گوارے صرف دیر پار راغلے ما چھتا سو یاروم کارا ہم یاروم زمانور سو دی مواری نشتا دیکھا او پس باندیم یاروم پا دی مسئلہ ولا تجعلوا مع الله الهًا آخر مگر ذوی اللہ سر مددگار بل انی لکم منو نذیر مبین یقیناً زوست تاسو دپارا ددی عذاب نا یرون کے مخکارا اور مخ کے منہو دا اللہ طرف نا او دلتا منہو دا عذاب نا لکھا جدا جدا دی کذالک ما اتی الذین من قبلهم من رسول تسلی دغس ند راغل مخ کے ددینا قومن تا سوک پیغمبر کو چرا بغے الا قالو دی بو ساحر او مجنون من وایو گندا یواز فرعون کی موسی علیہ السلام تے داس ہوئی اللہ وی نہ ہر قوم داس ہوئی ہر پیغمبر تا کہ ساحر او مجنون بس یا جادوگر دے یا لے والے بدادی دیو بل خبر اتواسو به دا دیو بل توسیت کرو چی دا سبو توائی نا نو دا سنگ دی دا سوی چی ساہرن او مجن بل هم قوم تواغون اللہ وی چی سوک تواغیشی و باغیشی نو دا اغبا دق خبری اغبا حق پرستو تدغوی چی ساہر دے مجنون دے و شاعر دے دا ردی تغیان سر لازم خبر دا فتولانم پس مخوارا و دینا فمانتا بملومن تبدی کے ملامت نے تبدی کے ملامت نے چدیستان مخواڑی تو پدی مخ پکی گا چیر دا بزما نقصان نو دا بزما دا عمل کمزوری نو نا نا نا مان تبی مجھول وذکر تا بیان کا وحفل دیار آگے ور فذکر ویلیو کنا فاخر دو صورت زاریات عدل تے بیا ہوں وذکر او بیان کوا پا قرآن سرا یقینن دا بیان چی دے فیدور کی مومنان اللہ کتوے چسل بیان کو مدی خو نمانی دی باندے خو مہر والے دے نو اللہ وی مومنان تو فیدہ و رسی کنا داغی خو پی علم زیادی کی کنا فما خلقت الجن والانس اللہ لیعبدون اللہ ایمان دی پیدا کری دا جنات و دا انسانان مگر دخل عبادت دپارا کم دا مومنان یادی ورے قنفا المومنین تیر شو نو دی سرے تعلق دے خواب نبیا پیڑو اشکال نشتا دے بس مومنان یادی چی دا پیریان و بندیان میں پیدا کری دا پل عبادت تا پارا و دا اللہ عبادت کئی چی چاہتے نا عام اغسطر نو فاغی کی بیا اشکال را دی چی اللہوی چی ہر انسان و ہر جن ما پل عبادت تا پار پیدا کرنے نواغی خونکو دا اللہ عبادتو دا غی بیا نور جوابو نہیں خو بہتر ادا دا چھ مومنان تے نمرات دی دکھ آراب کی راغلیو چھے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ال تیویلیو چھ ما جہنم لڈیر پیریان و بندیان پیدا کری نخواغا کافران شو کنا ادا مومنان شو ما اورید منو من رزق اللہ وی ما ارادہ ندکڑی نخوارم دو دین چھ زان لرزق پیدا کریں وما اريد ان يتلمون انا غوارم چې مال دې رزق راکې زما خواجت نشته او د دېم رزق زو ورکوم ولکنا ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين بشک الله رزق ورکي او مالک دې د قوت ډیر محکم تدوارو دی مواری اللہ غستدہ چگورا رزق در کوم ستاسو ننگوارم نتاسو فی خپل منزو دست مپری دے کنا فدی امکار خراب کو رزق خوبا اسیم تاسو لرازی فتاسو بزان لآخرت خراب کو فین للذین ظلمو ذنوبا مثل ذنوب اصحابیم بے شکا داغی کسان نپاری چی ظالمان دی دی زمانی ذنوبا دیلوم یو لوی بو قضا دا عذاب مثل ذنوب اصحابیم پشان دا بوقی دا مرگرو دا دی چی پخواد تیر شوی دی مطلب کنه دا عذاب یو نمونه دا خو ذنوب یو تاوی فلا استاجلون اللاوی دی تلوار نکی زمان چی وس عذاب راول حلاکت تی دا کافران دا پارا دا غیر وزنا چی دی سر لوز کے دیشیم سورت تورم پدی طریقہ دے قاف زاریات تور نظری والا پیو دعوو چی اس بات دا قیامت دے دیکیم اولی او پنز شواہد خی پراتلو دا قیامت ابیا دا مومنان خوشخبری بشارت او دا مجرمان سخ عذابونا مقی جس ہاں یو خصوصیت پکی دا دے چی زواجر دی پنزل اس دل پلفظ دا ام ام ام پنزل زلب دار اوڑی دا سخت زواجر دی دیتا ولی اخری صدی باب اخری صورت تنو سخت زجر ورکی چی تاسو اللہوی سوکی ما تزانو خیئے کنے چی دمرا لوئی کوئے میں اس بات دا قیامت کی عقلی دلیلنا او سخت زواجر پا مقاصد ورباو باندے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتوری گواہ دے مقام دا وحید موسیٰ علیہ السلام و کتاب مستور او گواہ دے او کتاب چلی کل شوی دے دیر دا پخوانا فی رق منشور پا تختو کی چکلاو دی لوح محفوظ یا دی والبیت المعمور او گواہ دے او کورو چی عباد دے پا ملائکو سران و دی اول اسمان کی ہوئی د بیت اللہ مخامخ بس وی کو چردا غزینا چار سے زوران دکلن کو بیت اللہ برازی دا سے مخامخ دے اگر تا بیت المعمور ویو حدیث کی رازی چہ ہر روز وطا او یا ذر ملیک ننوزی تواب تی نکی او بیا نمبر نرازی تر قیامتا بیا نرازی بد دا یو ذل تی نتواب کی بیا بیا نمبر نرازی تر قیامتا پوری زکو تا بیت المعمور وی آباد دے خواہ والسقف المرفوع او گواہ دے اغا چت چڈیرو چت کڑے شوے دے اسمان والبحر المسجور او اغا دریابو چی پاغی باننی باور بلشی چی قیامت شی دس پسنگ گواہ دی پینزو کوئی تور پا کمال ترسے دلے دے پا خپل برکت کی او لوح محفوظ اگر کمال تر رسیدل دے پہ ادبار دخل علم سران ہر سپا کی دی نو خواہ اگر دا کمال دے او دا کور پخپل تعمیر کے و عبادی کے کمال تر رسیدل دا سے بلکور نشتان جی دمرا عبادی او اسمان پخپل اچتوالی کے کمال تر رسیدل دن اچت نشتان ندی دنیا پہ لحاظ ترکنا او دریابا دمرا ببل دشتے اس سمندر کی جس عمر دی نو ہر شے کمال ترسے دلے دے او چی کم شے کمال تا ارسی نو زوال پہ راضی کمال پس زوالی کا نا نو بس معلومی چی اس با قیامت راضی کا نا چی کم شے کمال تا ارسی نو زوال مومی دا پتی باندھے گواہ انہا عذاب ربک لواقع چی بیشک عذاب درستا واقع کی مالو من دافین اغیل سوک واپس کون کی نشتا یوم تمور السماء مورا یاد کا عورت چوب چرلی اسمان پہ چرلی دو سرا اس نے چرلی دا جی قیامت شنو بیا چرلی و تسیر الجبال سیرا اوچت بشی پہ ہوا کی دا غرونا پوچتے دو سرا فویل یوم اذن للمکذبین ہلاکت تے پدارت باندی دروغ جنو الذین هم فی خوض یلعبون داغ خلق دے چپ شرک کے مبتلا دی فی خوض یلعبون فخفل شرک کے دا سے لگیا دے چسا میں لبی پکی کئی خواہ یوم یدعون الی نار جہنم دعا داغ رد دا چلی لبا دیکور کولشی جہنم طرف تا پورا دیکا او بویل شی دا غور دے چی تا سوپدی باندی دروغ وی چی کلوی افا سحرن حازا دا سحر دے چی تا سبارشی تا سحر وی امن تم لا تبصرون او کن تا سران دے نوی نے اس لوحا داخل شے دیتا فصبرو او لا تصبرو کسبر کوئے او کسبر نکوئے سواؤن علیکم برابر دی دوارا پتا سبان دے اس پیدا دلن در کئی صبر خوب دنیا کے دیر زبردست سے ہو کنے دیر لے عمل ہو اس کو صبر پیدا نہ کہی یقیناً تاسل سزا در کو لشدا عمل جتا زکا بشارت د مومنان ان المتقین فی جنات و نعیم بے شک متقیان و بجنتن و نعمتن کی فاکہین دیر خوشحال وینو فاکہین تمرا خوشحال ہوئی جسم پدی تندی کی ویرا گنہ کاری ڈیر خوشحال ہے نا سڑے جو خوشحال شی کا نا استر گلے اخ کی راشی دا سے وہ خوشحال ہے بما تا رب سبب داری چی ورکل دی لرخل رب چسی ورکل وقام رب عذاب الجحیم بچی اکلو دا عذاب دا جہنم نا او تیوی چی کلو و شربو بس نور سمکا ہوئے خوخرے اس کے نور اس تاجت نشتہ دے آدھا فراق کاغذے دے کنا زکنہ زیادی گی نڈی ری گی انہ پہ گیس پیدا کی گی انہ سا نور گیڑا خرابی گی ایس نشتہ کلو و شربو خورے اس کے ہنی ان امبارک شے تب ہوتوئی ہنہ اس تو امبارک ہے توئی کنا بما کنتم تعملون خوچ عملوں کڑے ہو دیر بخت وروے کنا عمل ام کڑو نہ دکا کیا عمل نہ کرنو آگا دی بامبڑی پہ کا نفا متقین تکیا و ان کی بے اعلی سرور پا تختنو دا جنت باندی مصفوفتن پا صف صف قطار پا قطار باندی بلگی دلی مصفوفتن کا نا او یو یو تخت سمرہ دے یا خدا تو حدیث کی راضی سریر دا جنت یو یو تخت ہوئی دمرہ دے لکا دے دین تر ثوابے پورے ارے کب دیکھ بس انگا کر دے بس قیامت اور دی حال بلبل شان دے دیوم یشپ منزل بان حدیث کی راضی من صنعاء الى حضر موت دیوم یشپ منزل وی دمر یو یو تختی وزوجناهم بحور عین عزب دی سر مرگری کم جنت کے غحور دی جنت و چکل استرگو والدی والذین آمنو دا بسو کی مومنان دی کنا والذین آمنوا مومنان دی نو یوازی بوئی واتبعتهم ذریتهم نا مرگری بشی دی سرا خپل اولادهم بی ایمان خوچی پا ایمان کے ور سر شریکی گو رہا دی ایمان پا وجبان دی با اللہ دی سرا خپل اولاد مرگری کی پا عمل کے خفر خامو خائی عمل خدار چاہیو شانتی نہیں فاللہوی اگا عملی کمی بزو پا خپل فضل سرا پورا کمو خواہ الحقنا بهم ذريتهم يوزبكم ذي سر اولاد ذي وما لتناهم من عمل من شيء او كم بنكم ذي عمل نظر بر كل امرئ بما كسب رهين هر بندبا پخپل عمل کی گانئی کہا